ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وفي الآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أكثرهم غشاء ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض زادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون أرى إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنهم كما آمن سواء أرى إنهم سواء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يسهل بهم ويمكرهم بطغيانهم يعمون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد النار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عم فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق أمرنا أصابهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت ولا محيطون بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام ما لعلكم تتقون الذي جعلكم أرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تضربوا لله الأمثال فلا تضربوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدا للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمر رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها صدق الله أمرا العظيم وبلغ رسوله الكريم على ما قال ربنا من الشاهدين. صدق الله مولانا العظيم. جيبي جوب. سامبا نجاي. خني نجاي. رني نجاي. خني. مكي نجاي. كورنجاي. ku bëgg ko me wax sare ba niñ ko dégg na taal loxom rek ku ci sare ba duñ la dégg da ngay def ni sa loxo ñi bëgg tu bëgg tu na yëkëti loxom bëgg tu na taxawte yëkëti loxom ñi duggon nañ tok ñi duggagut nañ taxawtal seen loxom may mu ne ñi duggu ci dene l'islam nañ tok ñi duggagul ñam ñi taxaw taxaw ñi taxaw taxal sen loxo ñu xamni dañu bëgg l'islam ñi tuub nañ taxaw taxal sen loxo ni ñi tuub ba noppi nañ ñu dimbali ngir yalla tok ku bëgg l'islam na wax bay mu ne ku bëgg l'islam na wax bëgg and ci mborom yonent bi ñu fa na wax waxam na wax ku bëgg and ak mborom yonent bi ñu fa na ci waxam na wax ku bëgg tuub na wax ko bëggatu ñi dalal waaw bëggatu nak waxna jëglu leen bay mu ne ngeen def ni ngeen wax ni askan yeen di dundal leen ni way nopp ngeen di leen duma nopp yi dalen ni ma def def leen bi ashhadu bay ngeen ni on ashhadu Allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah sedena wax lena sedena deggalna waruñu jaamu kenn luma yalla sedena deggalna muhammadu moy yonent yalla ku ci nangul lolu nango julli bet bu set juromi julli tusubar takusan timis ge suba ko ko ci nangu nango hor weru kor at mu nek ben wer at mu nek ci da nga hor ben wer modi weru kor ku ci am halal yu bari nga jegene asaka ku ci am halal yu bari da nga jegene asaka ku ci bayitam da nga jegene asaka ku ci bayitam dang ko genne asaka ku ci meuna dem makka yi da nga dem makka yi neegal yalla ba ku ci meuna dem makka haji da nga dem makka yi neegal yalla ba nangu ngeen lolu yen ñi bëgg l'islam nangu ngeen lolu yen ñi bëgg diine l'islam légi julit ngeen bayne légi julit ngeen liñu war mo len war liñu yaakar ngeen lolu ngeen yaakar wax len yeen ñepp alhamdullilah ñeen ñepp bayne ñu wax alhamdullilah rabbil alamin ngeen sante yalla xamna yalla sopp na len ñu sante yalla te xamna yalla sopp nañu yalla begg na ci yeen yalla begg na ci yeen nit ci sori ba mënun ma jox ko tur na def ci señam dama bindu turam na len jox tur yeen ñepp kep ku ci sori be monoko wax saw tour ne nga dem ci bayama du cham mu bind saw tour bay na la joxu tour yow mi jega no tour ah mu jang ci mo ne mom mo jang baxum la tuddu gor la ne ko mohammedu baxum bay na tuddu tour mu jang mohammedu baxum mu tuddu akan ali saw ali la tuddu Fatimatu Ndiaye bay mo ne legi Fatimatu Ndiaye na la tuddé yow Yusufatu na ko Yusufa batay Yusufa yow saw tour la ñëkka tu Yusufa nga batay akam ñoxor seen Fatimatu na ko Abubakar Abubakar seen na tuddé legi akam Gorgi seen Omar la ko tuddé Gorgi seen tuddé na la tuddé Omar akam Abdullahi bate Betay Abdullahi Waxal no ci doon goor bi ha ñu fay Ousmane Faye ha Ousmane Faye Hakan Baba Karla Biram Ndaw Biram Ibrahim Bay mu ne Biram Ibrahim nga tudd Hakan Amadou la ko tudde bay mo ne Amadou la tudde akam Alassane la ko tudde Alassane bay mo ne Hassan na la tudde akam Demba Sow tudde na ko Aline Demba Sow tudde na la Aline Sow akam Mamadou tudde na ko Mamadou batay Mamadou tudde na la Mamadou batay akam Sirangay Gor. Touré Ndiaye. Touré Ndiaye. Gor wala jigen? Touré. Touré Ndiaye. Jigen. Waaw. Dina ko Khadija. Doum de ene la Khadija tou Ndiaye ñu kuro. Ñu. Akam. Mustafa batay. Mustafa la tudde batay. Ñu mom lañu faram. Ñu le Mustafa ñu le tudde. Akam. Mustafa bana. Alhamdulillah. Yalla ñu yalla nangul señ gamu. yalla nañu yalla nangul suñu gamo ya rabbi yalla yalla nangul ku ci nek lepp lu ci yëngatu yalla yalla nangul capp ko nek ci ñun mbolam lu ci yëngatu ci dundale ak lepp lu ci dundale yego bu ci way xeqi jage wala jage fu sori yalla yalla nangul lepp yego bu ci way xeqi mo xam mu joge fu sori wala mu joge fu jage yalla yalla nangul lepp ya rabbi yalla nako yalla gis muy liggey yenenbi sallallahu alaihi wasallam yalla ñu yalla nangul lepp yalla ñu yalla nangul lepp ay jëlul leen yalla yalla japp ci suñu loxo ñun ñepp yalla yalla japp ci suñu loxo ñun ñepp awala ñu ci yoon mo bëgg awala ñu ci yoon ñu bëgg ya rabbi def ñi di jaamam yam tan def ñi ñi jaamam yim tan yaam jaamam yam gëdem jaam yim gëdem jaam yim topul dara jaam yim topu dara jaam yermane biitu ci ñoom bu garam jaam yermane biitu ci ñoom bu garam yalla ñu yalla mengo ci saay ak ci batin yalla ñu yalla mengo ci saay mengo ñu ci batin ya rabbi yalla ñu yalla fegal mepp musiba ak bepp bala yalla ñu yalla fegal bepp musiba ak bepp bala ya rabbi yalla ñu yalla fegal wepp hay ak borom haywan yalla ñu yalla fegal wepp hay ak borom hay ya rabbi yalla ñu yalla xir jalam bëgg ak jalam gëdem yalla ñu yalla xir ci lim bëgg kër ñu jëlam gërëm ya rabbi yalla yalla jox ñepp seeni ciakuté ci saay rek ci baati yalla yalla jox ñepp seeni ciakuté ci saay rek baati ya rabbi yalla baal ñi ñepp yalla ñu yalla baal ñun ñepp baal suñu wajur ñun ñepp baal suñu wajur ñun ñepp baal suñu mbokk yépp baal suñu mbokk ñun ñepp baal suñu xarit baal suñu xarit ak suñu talibé ak suñu talibé ak képp ku ñu dénk ñaan ak képp ku ñu dénk ñaan ya rabbi képp ku am ak ñun ko léré ak kepp ko xam ngeen ko lere yalla ko yalla jeriñ ci saay ak ci batin yalla ko yalla jeriñ ci saay jeriñ ko ci batin ya rabbi ci aduna ak ci alakhirah ci aduna ak ci alakhirah dopp ay jeglo len yalla yalla japp ci suñu loxo ñun ñep yalla yalla japp ci suñu loxo ñun ñep xawala ñu ci yoon mo bëgg xawala ñu ci yoon ñem bëgg ya rabbi def ñi di jaamam yam tan def ñi di jaamam yim tan jaamam yam gëdem jaam yim gëdem jaam yim topul dara jaam yim topul dara jaam yermane biitu ci ñoom bu garam jaam yermane biitu ci ñoom bu garam yalla ñu yalla mengo ci saay ak ci batin yalla ñu yalla mengo ci saay mengo ñu ci batin ya rabbi yalla ñu yalla fegal mepp musiba ak bepp bala yalla ñu yalla fegal bepp musiba ak bepp bala ya rabbi yalla ñu yalla fegal wepp hay ak borom haywan yalla ñu yalla fegal wepp hay ak borom hay ya rabbi yalla ñu yalla xir jalam bëgg ak jalam gëdem yalla ñu yalla xir ci lim bëgg xir ñu ci lam gëdem ya rabbi yalla yalla jox ñepp seeni ciakuté ci saay rek ci batin yalla yalla jox ñepp seeni ciakuté ci saay rek batin ya rabbi yalla baal ñi ñepp yalla ñu yalla baal ñun ñepp baal suñu wajur ñun ñepp baal suñu wajur ñun ñepp baal suñu mbokk yépp baal suñu mbokk ñun ñepp baal suñu xarit baal suñu xarit ak suñu talibé ak suñu talibé ak képp ku ñu dénk ñaan ak képp ku ñu dénk ñaan ya rabbi képp ku am ak ñun ko léré ak képp ko xam ak ñun ko léré yalla ko yalla jëriñ ci saay ak ci batin yalla ko yalla jëriñ ci saay jëriñ ko ci batin ya rabbi ci aduna ak ci alakhirah ci aduna ak ci alakhirah yalla ñu yalla wattu ci gëm yalla yalla ñu yalla wattu ci gëm yalla wattu ci suñu doom wattu ci suñu doom ba pencem yalla ba pencem yalla ya rabbi yalla ñu yalla boole ci jaam yam sop yalla ñu yalla boole ci jaam yam sop ñam nangul ñam nangul yalla ñu yalla jubal yalla ñu yalla jubal ya rabbi ci ñu ci lam bëgg ak lam gëdam keer ñu jëlam bëgg ak lam gërem ya rabbi yalla ñu yalla may gëm yalla gu mat yalla ñu yalla may gëm yalla gu mat taxé ñi tapp yalla gu rafet gu depp ak sunna sallallahu alayhi wasallam tabal ñu ci top yalla gu mat gu depp ak sunna sallallahu alayhi wasallam tan nangul ñuko tan nangul ñuko ya rabbi ta faat ñu ci bës bu gën ci suñu bës ta faat ñu ci bës bi gën ci suñu bës gëdem ñu gëram ñu yobbu ñu aljana ci kër ak sopem ya yobbu ñu aljana ci kër ak sopem ga ñu dekkale yonent yalla muhammad ak yonent yi ak sahabam yi ñu dekkale yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak yonent yi ak sahabay yi bolé ñi ci sopé yalla yi gis ak yalla bolé ñi ci sopé yalla yi gis ak yalla nga xamné lepp luñu mebet yalla dana len ko jox nga xamné ñom lepp luñu mebet yalla dana len jox lola képp ku fi dikoon ak soxla yalla nako yalla faj li ci dun ma yalla képp ku fi ñewoon ak soxla yalla ko yalla faj lepp lu ci dun ma yalla fi am ko am soxla kum meuna doon yalla yalla faj soxla sa ku fi am ko am soxla lu meuna doon yalla nako yalla faj amin ku amon ko rag yalla nako yalla safara ku fi amon ku rag yalla ko yalla safara ci kanam ak wet ku fi rag yalla ko yalla safara ku fi rag yalla la yalla safara ñam bakkar yalla ko yalla ba ku fi am bakkar yalla ko yalla far mbolom yalla bu ci yalla def ci tepp safara mbolom yi yalla bu ci yalla def mukk ci tepp safara ya rabbi ñepp yalla na yalla dugalal janam bi mbolom yi lepp yalla la yalla dugal hal janna barke yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam barke yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam barke sayyidina abubakar siddiq barke sayyidina abubakar siddiq umar ibn al-khattab Umar ibn al-Khattab Usman ibn Affan Usman ibn al-Affan Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib Talhatu Talhatu Zubayru Zubayru Sa'du Sa'du Sa'id Sa'id Abdurrahman ibn Awf Abdurrahman ibn Awf Abu Ubaidah ibn Jarrah Abu Ubaidah ibn Jarrah Barkem ñu Badar Barkem ñu Badar Barkem ñu Uhud Barkem ñu Uhud Barkem ñu Hudaybiyah Barkem ñu Hudaybiyah Barkem ñu Al-Ahzab Barkem ñu Al-Ahzab Barkem Fathu Makkata Barkem Fathu Makkata Barkem ñu Yalla Muhammad Barkem ñu Yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an Yalla ko ko watal ci Al-Qur'an Yalla ko ko watal kim ko watal ci mom ak li tax mu watal ko ci mom ya Rabbi Yalla Yalla def Al-Qur'an Yalla yalla defal Quran di aw lay wu ñaal diw lay ñeexal ñu ya rabbi yalla bu muy lay wu ñu war ya rabbi yalla bu muy lay wu ñu war ya rabbi legi deg ngeen laf ci dundab yonnante bi sallallahu alaihi wasallam bay mu ne legi deg ngeen laf ci dundab yonnante bi sallallahu alaihi wasallam laf ci dundab sahabaami ak laf ci dundab sahabaami ak laf ci dundab sahaba yi xam ngeen ci biir loolu yi diina l'islam ci biir loolu yi xam ngeen ci diina l'islam muy diine jeegan ci diine yi moy diine ji gën ci diine yi wala sax lu nit mom du diine wala sax lu dul mom lola du diine ndax fe mbolam ñi jëk ñi mujj ñepp l'islam lañ doon ñaan yalla ndax mbolam ñi jëk ñi mujj ñom ñepp l'islam lañ doon ñaan yalla non wax na ne julit la non wax na ne julit la manam diina modi l'islam manam diina modi l'islam ibrahim na ne diina modi l'islam ibrahim diinam na ne moy l'islam isaaq ak yaqoob na ne sen diina modi l'islam isaaq ak yaqoob nana sen diine moy l'islam yusufa nana diine moy l'islam yusufa nana diine moy l'islam dawud wax nako sulayman wax nako dawud wax nako sulayman wax nako isa ibn maryam wax nako isa ibn maryam wax nako musa ak harun wax nako musa ak harun ñoomit wax nañu ko yennant nak nana mom moy premier julli yennant nak mom sallallahu alaihi wasallam nana moy premier manam julit ñi kon nak bobu diine kon nak bobu diine nga xamne borom mu ci lañ nek nga xamne mbolo momu ñu bay limal sank ñepp ci lañ nek ñi diine ko ci yalla duggal joju diine ko ci yalla duggal santal yalla ta xamne yalla bëgg na la santal yalla ta xamne yow yalla bëgg na la yalla mo bind mi def yépp yalla mo bind mi def yépp gënal ci doom adama gënal ci doom adama nak def ko muy khalifaam ci suuf def ko muy khalifaam ci kaw suuf doom adama ñoy dundal suuf ci doom adama yi ñoy dundal suuf ci dalé ci jamono adama ba ci légui ñu dalé ci jamono adama bëti bi sax tay bi lepp lu ne ci suuf ñoko mom ñokay jëriñoo molam lu ne ci kaw suuf ñoko mom ñokay jëriñoo it yalla wona ñepp nak yalla wona ñepp nak jëm ci kërëm nga xamne moy aljanna jëm ci kërëm nga xamne modi aljanna waye tan na ñako soop nak waawa tan na nak ci wote bi ñako soop yobbu ñum la yo hawale ci yoonu ñub nga xamne moy agale ci aljanna ñoñu lay hawale ci yoonu ñub bi nga xamne mo lay hagale aljanna aljanna fi lañ koy tan legi aljanna nak fi lañ koy tané légui ñoo ñal janna fi lañ leen di xamé légui ñoo ñal janna yi fi lañ leen di xamé légui ñi ko bëgg diko sakku rek ñoo cey dem ñi ko bëgg diko sakku ñoo ñaa cey dem ku ko bëggu musulo ko sakku do ko am mukraa ku ko bëggu musulo ko sakku do ko am muk ku bëggal janna diko sakku nak ku bëggal janna diko sakku nak da ngay gëm yalla nga xamné mo la sak da ngay gëm yalla mi la sak sak lepp lo xam ak lo xamut sak mo lam li nga xam ak lepp li nga xamut te lepp lu sak xal nako ñakkal te lepp lu yalla momu sak xal nako ñakkal taxal ñu ci geneen kër go xamne wutena gi lol taxal ñu ci geneen kër go xamne wutena gi lol xam ngeen ne yalla amna katan ci lolu de xam ngeen ne yalla day amna katan ci lolu dem america america ak rusi ñoo mëna def bomb ndegam america ak rusi ñoo mëna def bomb bo xamne buñ ko talon rek adina ci tukki bo xamne buñ ko talon adina ci tukki yalla yi video yi bes buñ ci talé ben rek yalla bidiw mi yalla bidiw mi rek bu ci talé ben mu ngi talé ben li fi nek lepp dana jaa mbolam li fi nek lepp dana rat ci tak ak ben bidiw bobu hagut sax tal hagut sax tal ben yengu yengu rek ben yengu yengu bu gongé ko ci yalla rek ben yengu yengu suuf rek ben yengu yengu suuf man na yaq lepp man da yak lepp leg leg ngeen deg dekk bu yeungu yeungu am leg leg ngeen deg dekk bo xamne suuf da fay yeungu ben second lay don yeungu gogu ngeen deg ben second lay don lepp lu fay tabax dal li nasaro molam la fay tabax lepp bop ci suuf masalo bakkan yu bari far bakkan yu bari farca lolu se hendon ben beccak diko def xam ngeen ne lolu bu hendon ben beccak diko def ta daja dina ci yeb gada gadina sepp lenen du fi tax dara du fi taxawé kon lenen du fi taxaw dara du fi nek itam bidiwi bidiwi jant bi fete ak ñun jant bi fete ak ñun mo ci gëna tuti mo ci gëna tuti mo ci gëna sedd mo ci gëna sedd nak xara la leen wax xara la leen wax ñaar fukki million yi duwal na jant bi ci reyaay ak tangaay ñaar fukki million duwal na jant bi ci reyaay ak tangaay ñaar fukki million ci yoon ñaar fukki million ci yoon ci yoon ñu dublé wa video lum tim ngalak xam ngeen ne bob video lum tim ngalak amna video ko op fuuf ni ma pe jant bi ca video bobu ko xamna yu ko op suuf nim ha pe jant bi xamna video tuté tuté tuti ba kenn mënu leena gis xamna video yu tut ba kenn mënu leena gis te ben rek bu ja takkon dal li jaxal adina te ben rek bu ci takkon ci xala adina kon jant bi bes be yalla ne bes bu mu takke kon jant bi bes bu yalla ne bes bu mu takke bes bu asaman fi takke bes bu asaman fi takke bes bu asaman fi xotte ko bes bu asaman fi xotte ko bes bu geej yi takke nek safara tam bes bu geej yep takke nek safara bes bu bakani bes bu bakani xame ci sen bop xame sen bop fim ne doom adam fim nek doom adam mi ngi melni xamut bopam ndax doom adam ndax doom adam yalla fa ko bind ci yalla daf la bind ci buy def lu ñaaw sax di señal bopam ne lu rafet lay def buy def lu ñaaw sax di ci señal bopam di wax ne lu rafet lay def te yalla dafa bari sutura be te yalla mom dafa bari sutura be ko def lu banit tam li ci gëna bari sutural na la ci be kep ko def lu banit la ci hop xam nga ne sutural na la ci waye lum la sutural sutural mom mi ngi jano yow waye lum la sutural sutural kat li ngay def lepp mi ngi jano mom yow di ngay jano mom yow kat yangi jano mom xam ngeen waye bes bo xamé né waye bes bo xamé né yalla taxawal na la nak yalla taxawal na la nak taxawayam ñewal xam kuy yow taxawayam ñewal nak xam kuy yow karne ngi lo ma sa wax mi ngi ci lo ma sa def mi ngi ci karne ngi ni lo ma sa wax mi ngi ci lo ma sa def mi ngi ci ay sédé ngi yu andono yow lepp lo ma sa def fekk nañ ko ay sédé ngi ni yu andono ak yow lo ma sa def fekk nañ lepp man yalla dara umpumon man yalla mi di wax yawit dara hum fuma ci sa yef ni nga defon li nga waxon li nga defon ni nga don def ni nga waxon ba yef ye jeex kero rek la nit ki xam kuy bopam su kero ge la nit ki xam deug kuy bopam ku ci nek bëgg na wone ne mom lu bax lay def ku ci nek ba nga wone lu bax ngay def ay bu kero ge ku defon lu bax dang ko xam ku defon lu bon dang ko xam waye su kero ge ku defon lu bax dang ko xam waye ku def lu bonit dang ko xam yalla ngi lay wax ne lula hot ci sa borom bu baax bi yalla ngay wax ne lula hot ci sa borom bu baax bi ki nga xamne mo la bind bind bu rafet bi ki nga xamne mo la bind bind bu rafet bi mo la may cieur yu xemo yi mo la may cieur yu xemo yi mo la may xewal gi ngay wé mo la may xewal gi ngay wé mo war lu warona dox sa digante ak mom tay ba ngay xamle mom mo yow lu warona dox sa digal mom ba ngeen di xamle tay reer rek yonent ne reer rek yonent sallallahu alaihi wasallam ne reer rek reer rek waye kero ko don def lu bax ku don def lu bax ya nga jëm ci xewal ak dafet yalla ñu ci yalla boole da nga jëm ci xewal ak dafet yalla ñu ci yalla boole ko don def lu bon ku don def lu bon da nga dem ba nga dem ci mbugalam dafet da nga dem ci mbugalam dafet yalla ñu yalla musal ci lolu yalla ñu yalla musal ci lolu ya rabbi bo bes moy besat fay bo bu bes moy besat fay moy besat pencham yalla ak jami moy besat pencham yalla yit moy besat ak jami bes ba nga xamne bes bi nga xamne ken du jariñ ken dara ku nek ba sama bop ngay wax ken du jariñ ken dara ku nek sama bop ngay wax ku nek lepp lo xamoon ci xame ku nek lepp lo xamoon ci xame ak mbok ak mbok ki wajjuta ki jabar ak dom ak wajjuta ki jabar ak dom atan nga leena jotté sa bop na nga mucc ñom ñepp atan nga leena jotté sa bop na nga mucc yow bes bu raglu bo fa lañ ca dem nañ ko baye xel bes bu raglu bobu balanca dem nañ ko baye xel ngay xoyof ci ñi doon hisab seen bop legi ma ngay woyof nak ci ñu doon hisab seen bop legi waye ku hisabul sa bop ba dem fofu ñu tambalé hisab waye ku hisabul sa bop fi ba dem fofu ñu tambalé la hisab hisab rek doyna ci mbugal hisab rek doyna ci mbugal ci jibut nak ci mbugal nga jëm bu jibut nak yow ci mbugal nga jëm bes bobu buñ ko fatte ci lañ jëm ñun ñep bes bobu bayi ngey buñ ko fatte ñun ñep ci lañ jëm ndax kenn ci ñun ban xel ñak de ndax kenn ci ñun ban xel ne du de kenn bawu ko ci xel kenn bawu ko ci xel ku ko ci ba xel ku ko ci ba xel ma koy lay ana bayam bayam koy loj ana bayam ana bayi koko bay boba ana bayam ana bayi koko ana bayi koko ana bayi koko ba ci adam ana bayi koko be bayi hak ci adam adam mi don bayi bu jekk bi adam mi no yon bayi bu jekk bi ana ñi fi neewon di xarit yalla ana ñi fi nekkon di xarit yalla ana noon ana noon ana ibrahim ana ibrahim ana musa ana musa ana isa ana muhammad ana isa ana muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla soppal bu don taxa dund ku ñoo ñu duñ de bu fekkon ne ku yalla soppal doy taxa dund kon ñoo ñu duñ de ana bur yu mbaru yi fi neewon ana bur yu mbaru yi fi neewon mom hadina lepp mom hadina lepp mom hadina lepp ana numro ibnu kanan ana numro ibnu kanan ana bukhtu nasar ana bukhtu nasar ana alexandria ana alexandria ñi mom hadina ba am ben frontière ñi mom hadina lepp kenn mu su ci mom dara frontière kenn lepp ngay mom li nga xamne legi hadina bi nga xamne legi nation chini rek téméré ngoura nga fa ak ñaar fuk ak ñent nation chini rek téméré ngoura nga fa ak ñaar fuk ak ñent ak ñaar fuk ngoura ñent ngour da am na ngour yi ci bokk gut te xamne kat ngour yi ci bokk gut ñom nañu momon lepp digalé wuñu kenn xamnañu momon lepp digalé wuñu kenn ngay ne senegal rek xam ngeen ne senegal rek ku muy sa ngour ngour gu reey la ku muy sa ngour ngour gu reey la rawat na rew yi ko bu rawat na rew yi ko ay buri momon lolé yeb anañu waye buri momon lolé ana nak ñu fay jëne seen borom ñom ñep wu jëne seen borom ñi ko mom tay fofu lañu jëm rek ñi ko mom tay fofu lañu jëm hëlëk yalla rek moy bur bi nga xamne yalla rek moy bur bi nga xamne nguur lepp ci loxam la ko yor nguur lepp ci loxam la ko yor ba faw nak ba fawit keneen ku dul mom keneen ku dul mom sa nguur ab xaj rek la sa nguur ab xaj rek la mu boole nguur ak katan mu boole nguur nak ak katan mom yalla katan go xamne man na lepp la fam lu mënul katan lo xamne man na lepp la dara lu tulu go bur bur mom bur bu dun mom nak lo man rek am lo tele lo man xamna lu la te lo man dana am bes do man dar lo man dana am bes bo xamne dara do ko man dara do ko man day melni du na waji manon day melni du na yay waji manon kon nak bur deug deug mo de yalla kon nak bur deug deug yalla rek la kon nak ñu ci adina kon nak ñu ci adina mënu ñu baña sakku adina mënu ñu baña sakku adina naam da ñi ngi nek ak bakkan bo xamne ndax ñoo ngi nek ak bakkan bo xamne dafa am soxla yu du jeex dafa am ay soxla yu du jeex ñi gal ñi njabot ñu gal ñi njabot tek ci kon nak fokk ngeen sakku adina kon nak fokk ngeen sakku adina waye mu ñu tax xatte yalla mo waye kat bum len taxa fatte yalla momu dara jaru fatte yalla dara jaru fatte yalla de metti momu na metti wa rek metti momu na metti o ram sa wi way do am ci lo wi te delu ci sa borom diko top te delu ci sa borom diko top rek lolu bax lolu mom bax na waye lo def nak bum taxla fatte top yalla waye lo def bam fatte lo la top yalla lolu musibe la ci yow lolu musibe la ci yow dara do la ci moy soko tege xewal musibe la soko tege xewal musiba lay da ci yow yalla na ne amna ci seeni jabar ak seeni dom seeni non lolo tax yalla ne xamna ci seeni jabar ak seeni dom seeni non moy nga soxla woleen bu baye yalla modi nga soxla woleen de baye yalla mo wax ne amna ci seeni jabar ak seeni dom fitna mo wax ne xamna ci seeni jabar ak seeni dom fitna la moy rek mu dox sa digante la war sa digante sa borom moy mu dox sa digante le war sa digante sa borom bo ba rek jaruko su boba dal jaruko ngay def lila war sa digante ak sa borom nga def lila war sa digante ak sa borom nga def lila war sa digante sa borom sa ba dem di jabar ak dom so ga dem nak ci jabar ak dom jabar na def lako war digante ak borom jabar na def liko war digante ak boromam so ga jublu ci jekeram so ga jublu ci jekeram dom na top boromam def lako war digante ak borom dom na top boromam def liko war digante ak boromam so ga sak ngeuram wajitam soga sakku ngeeramal wajjutam talibe na def la ko war digante ak borom talibe defal li la war sa digante ak sa borom soga sakku ngeeramal serigne bi soga sakku jina ngeeramal serigne bi ñett ñoñu ñett seen ngeeram baxna lol seen ngeeram bayne baxna lol waye na fek na nga jitu yalla waye na fek na ngeeramal yalla jitu sakku jigen ji sakku sa ngeeramal jeuker be baye haq yalla jigen ji sakku sa ngeeramal jeuker be baye haq yalla talibe bu sakku sa ngeeramal serigne be baye haq yalla talibe bu sakku sa ngeeramal serigne be baye haq yalla dom ji sakku sa ngeeramal wajur be baye haq yalla dom ji sakku sa ngeeramal wajur be sank haq yalla wajur wi dula jariñ dara serigne wi dula jariñ dara jeuker ji dula jariñ dara wajur wi dula jariñ dara serigne bi dula jariñ dara jeuker ji dara la dul jariñ lolou na ngeen ko xam baye mu ne lolou nañ ko xam yalla jitu ci jambu nak jambu ne yalla jitu ci yow mo gëna hay ñepp ci yow yalla gëna hay ci jambu nak yalla mo gëna hay ci jambu ne gëna bu wé nak gëna bu yalla wé akki wajur lu yalla reel la ke wajur lu yalla reel la gëna bu lolou wé gëna bu lolou wé akki jëkkeer lu yalla reel la te jëkkeer lu yalla reel la serigne dam wajur la mo gëna wajur la serigne wajur la wajitu manala wajitu manala way nak way yeb bala ñu jëriñ yoy yeb dé bala jëriñ yalla jitu rek na yalla jitu serigne serigne dañ koy wax rek taxamuñ ko bayne dañ koy wax rek taxamuñ lay serigne ñu bari xamewuñ ak talibé ak ak ndak ñu bari xamewuñ do talibé ak dagu ji talibé talibé nak moy ko bëgg yalla modi ko bëgg yalla sét ko gëna jëgë yalla sét ko gëna jëgë yalla mo andok mom mo andok mom ndax mu xëc ko ba jëgël ko yalla ndax mu xëc ko ba jëgël ko yalla waye serigne waxana def ma neex rek ma andak mom waye serigne bo xamne dara bolé wulen lumay moma neex rek ba andak mom koku bur la boy dagu rek lol day bur la boy dagu talibé mom du serigne talibé mom mané bon do talibé mom du serigne boba nak kon yow do talibé momi du serigne ak serigne ak ak ndak bokut ak serigne ak ak ndak bokkuñu fekke ya mom sabab bu fekke na yow ya mom sabab ta mo soxla dara la ci alakhir ya mo soxla dara la ci alakhir kon lay soy ba set ku la neex rek kon day bo wa seti ku la neex ngene ke ma neex mom lay top mom lay def serigne ngene ke ma neex mom lay top mom lay def serigne waye so ke da nga bëgg dara ci yalla waye bo bëgge dara ci yalla nak seral ko xamne na nga set ko xamne wa xam daf lay fatali yalla bu waxe mu fatali la yalla jeufam fa lay fatali yalla bu jeufé mu fatali la yalla nga andok mom bon nga jégué yalla nga andok mom ci wowo melo kon nga jégué yalla budul lolu du serigne ngay dagu budul lolu du serigne da ngay dagu ñu gëna bari dal dag dag ay dag lay wax ñu gëna bari dal dag dag ay dag lañu duñ talu bi serigne bari tam bur lañu wala yalla lañ sax serigne yu bari bur lañ wala sax yalla lañ do ñu serigne doñ serigne yalla ñu yalla musal ci wo melo ya rabbi yonante bi fanen yonante bi dafne fatimatu doomi muhammad fatimatu doomi muhammad tanane mom la gëna bëgg ci mbindef tanane kat mo la mbindef yalla yi mom la ci gëna bëgg usamatu doomi seet usamatu doomi seet tanane gëna fatimatu mom la gëna bëgg ne gëna fatimatu koku la gëna bëgg laaj leen ma ci sama alal lu leen neex laaj leen ma ci sama alal lu len neex ma jox len waye pour alakhira jeufal len sen bop duma len waye budé alakhira nak jeufal len sen bop dara kat munuma len ko fa jariñ bu nit ñi ñew sen jaamu yalla yeen ngeen ñew na ñu yonentu be bok dara la len di jariñ bu fa nit ñi ñew ak sen jaamu yalla indi wu len dara lu moy ma yonentu be bok lolu du len fa jariñ dara dem yonentu bu for nga xam mo tax ñu bind aduna alakhira moy wax lolu ndem yonentu bu for bam nga xam ne mo tax yalla bind aduna alakhira moy wax ñu ñam lolu sakka kenen ko doon mom sakka na kenen ko doon mom te ken jige wugo ande li na len di tektal rek la len meuna jariñ bay mu ne mom day li mu ñuy tektal lool la ñu meuna jariñ nahun ñu nak sama lay def pour sama bop te lool lay def pour bopam kon nak so len ko tektal rek na xuma len kon kat bu len ko tektale mom waccena yeena ci def nak top ma ba rek xamuma nak kam ta laye li ma xam mu ne xamut nak kam talayal lim xam minde mo meuna maye ci magazine yalla ya dara minde mo xamne man na maye ci magazine yalla ya dara wala minde mo xamne dana dem sak ci magazine yalla wala minde mo xamne dana dem sak ci magazine yalla ya xamut ci jekk ni mujj baye mo ne lol day xamut ci nekk xamut ci mujj yonent yi fi nek ak wali yonent yi ño fi nek ak wali xamun ci yalla dara lu may jamu ko ak ñaan ko xamun ci yalla dara lu may jamu ko ak ñaan ko rek waye kuy dem ci magasin yalla sak amul waye kuy waxu dem ci magasin yalla sak koku mom amul waye ku koy jaamu diko sakko jegeñ lu waye ku koy jaamu diko sakko jegeñ lu ko tuddu gudde beccak diko tuddu gudde beccak ah koku su ko ñaané mën na mu deglu ko koku day mën na am bu ko ñaané mu deglu ko te ku ñaanal sa bop te ku ñaanal sa bop sax ku ñaanal sa mbokk ñaan ga gëna gaaw sax ku ñaanal sa mbokk ñaan ga gëna gaaw amna ñariñ lolu amna ndariñ kando mën na jariñ lolu itam kando yit mën na jariñ lolu waye nak kuy dem ci magasin yalla rek sak waye kuy dem ci magasin yalla sak rek amul lolu day amul kuy dem sak jox ko neex kuy dem sak ci lolu neex jox ko lolu neex okay da amul lolu it amul amul ko len ko wax rek nax na lolu amul kep kuñ koy wax kala koy wax lay nax bëgg go da ngay ji da ngay bay bayne ko bëgg goob da ngay ji da ngay bay ko bayit xam ngeen ne ko bayit goob jotté do goob dara su goob jotté do goob dara na kuy goob itam la nga ji won rek ngay goob kuy goob it xam nga ne la nga ji won ngay goob ndax mom nga focc le bu len def sen bopi xalé bu len def sen bopi xalé bu len def sen bopi do fi ñi nax bu len def sen bopi dof bo xamne ku jottur na nax ko yalla tan ba jox la diine ji gën ci diine ji ko yalla tan ba jox la diine ji gën ci diine ji diine ji gën ci diine yi diine ji gën ci diine yi téré bi gën ci téré yi téré bi gën téré yi mo yonent bi gën ci yonent yi yonent bi gën yonent yi ko yalla tan lolu warat ba def sa bop ku ndaw ko yalla tan lolu warato def sa bop ndaw nga xëccu ba bok ci tanere yow dal xëccol nak ci sa yitté bop ba bok ta tanex te yalla amul mbok te yalla mom amul mbok amul jegeñare amul ben jegeñale amul dom amul dom amul dara amul dara ay xarit rek la am xarit rek la am muhammad ki ci gëna for xaritam rek muhammad mi ci gëna for xaritam rek la buntu xarit nak ubil nako ñep buntu xarit nak mom ñep nako ubil ku jublu ci mom diko jaamu diko tuddu gudde ba cëk ku jublu ci mom diko jaamu diko tuddu gudde ba cëk di def la ko neex di bayyi la ko naxari di def li ko neex di bayiliko nakadi rek daldi bok ci xaritam daldi bok ci xaritam yi rek xamut arab ak wolof ak seere rek xamut arab ak wolof ak seere tukro dara ak tukro rek jola yepp ci bokkem ci bi ci yalla top yalla rek di xaritam yalla ku jublu yalla top yalla di xaritam yalla rek ak ko meuna do nak ku ko won gannaaw top loko di nonam rek bu la yelente bi jire sax ku ko won gannaaw top loko dim nonam jile yelente bi mo la jur sax dina netti toujours daw la nekkon ci khorasan bay mu ne dina netti toujours ndaw la nekkon Khorasana di serif bo xamne ko wed ak cherif la askano ci fatimatu bu jege di serif bo xamne ko wed ak cherif la askano ci fatimatu domi yonnante bi sallallahu alaihi wasallam askano bu jege askan gu jege nak mi ngi dekk ak wa yo xamne jam la won mi ngi dekk ak wa yo xamne jam la won dafa ñuul kukk be ay tuñam ñuul waaja dafa ñuul be ay tuñam ñuul waye muy jamu yalla waye moy jamu yalla da sangam gis ko rek xamne war ko mom bako yalla da sangam bi gis ko xamne war da mom ki mu bako yalla djiblu ci yalla mu dem na djiblu ci yalla da am ciir da am ciir ci yalla wala mu bari tapako mala mu bari diko top gene su gene nit ñi top ci ko di barkel ci mom nit ñi top ci ko di barkel ci mom serif nga dekk ak mom serif bi dekk ak mom ben bes ben bes mom serigne bobu mu genn mom serigne bobu mu genn borom top ci kawam di rej rej lo morom top ci kawam di rej rej lo serigne bi nan sangara ba mandi serigne bi dem nan sangara mom ba mandi ñew momit jëm ci serigne bi ñew momit jëm ci serigne bi talibé diko ba mandi ko pes talibé diko ba mandi diko pes momit mu deugar ba frek ne fakk mu ñew ko ci serigne bi momit mu deugar ba ne fakk mo ak ci serigne bi da ak ci serigne bi da ak ci serigne bi ne ko li man li warna am ne ko dafa nga ne li mo warna am yow mu ñuul mi dama sa tuñ yi ñuul yow yaangi ñuul ba sey tuñ ñuul ngay doomi xefer sa bay xefer sa mam xefer ngay doomi xefer sa bay xefer sa mam xefer ñi di la teral di ma toroxal man doomi yonent yow ñi di la teral man ñi di ma toroxal man doomi yonent bi ñi di la magal man ñi di ma doxal ñi di la magal man ñi di ma doxal yow doomi xefer lool warna am yow doomi xefer lool warna am ne ko deglu serigne bi ne ko deglu man doomi yefar la ni ki nga wax man day doomi yefar la ni nga waxe waye dama bayyi sama yoonu bay waye kat dama bayyi sama yoonu bay haw sa yoonu bay ki yoonu nabi sallallahu alaihi wasallam haw sa yoonu bay ki yoonu nabi sallallahu alaihi wasallam yow nga bayyi sa yoonu bay ki yonent bi yow nga bayyi sa yoonu bay ki yonent bi sallallahu alaihi wasallam haw sama yoonu bay wo ki yefer bi haw sama yoonu bay wo la ki yefer bi man dama ñuul naam man dama ñuul naam waye wéxal na sama xol ci gëm yalla waye wéxal na sama xol ci gëm yalla wéxay xol bobu mo ta ñu sopuma yow itam nga wéxal yow nga wéxal waye ñuulal nga sa xol ak moy yalla waye ñuulal nga sa xol bi ak moy yalla motax lolo tax xol bu ñuul bi mo feñ ci sa wéxay motax kenn bëggula gis xol bu ñuul bobu nak mo feñ ci sa wéxay bi kenn bëggula gis bala ni ñi gisé ci sama yoonu baye bila ñi ñi gisé nak ci sama yoonu baye nga aw ci ñi jappalé na yaay sama doom baye ñi japp rek na yow mi yaay sama doomu baye mama bañ ma gisé ci sa yoonu baye bañ ma gisé man mi ma aw ci sa yoonu baye ñi japp mané man may sa ñi japp man mi ne may sa doomu baye man la ci motax ñi defal ma liñ wara defal doomu yoonent bi lolu motax ñu defal ma liñ wara defal doomu yoonent bi yow ñu def la ñu wara def sama doomu baye xéfer bu yow mi ñu def la liñ wara def sama doomu baye kay xéfer ba kess ni la pes bi nga axé gut ci man yegnako kess ni la don pes bi nga axé gut ci man lepp yegnako waye bal na ñu ko def waye bal na kat ñu la don ngecc ndax da nga nan sangara waro nañ la gitel ndax yow da nga nan sangara waro nañ la gitel sa ñak teggi ngi it bal na la ko ngir sama am demal sa ñak teggi ngi nga don defit bal na la ko ndax sama am yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam diine yoonte amul jiddu diine yoonte bi xamul jiddu mom amul xet xamul xet amul dara xamul dara xam ko top ko rek mom dang koy xam top ko rek japp ko kula meuna jur ak kula meuna jur nak rek yonentou dal lay jur yonentou dal lay jur rek sura yonentou juré bu la yonentou bi juré ta xam lu dina ji top lo ta xam lu dina ji topo dina ji yeteu da yow dara doteu da yow dara mom jang nañ ci fer bi ci guddigi jang nañ ci way wi ci guddigi sura abulaf sura abulaf abulaf abulaf mi jiri yonentou ñoo bok ndey ak bay abulaf ak abdullahi mi jur yonent bi ñoo bokk nday ak bayyi waye moy nono bi yalla bi gëna mag waye moy nono bi yalla bi gëna mag ba legi kurom ba melam ba ca mak war nga ko sani xeer ba legi kurom ba melam ba ca mak war nga ca sani wu dat ku don jiddu rek ay jariñ man abulab su don jiddu rek ay jariñ kon abulab abulab bi demé nono kon abulab du demé nono xam ngeen ne gëm leen yalla gëm leen yalla top leen yalla top leen yalla ganaw ganak ginnaw gi nak liggey len lepp lu ngeen bëgg liggey liggey len lepp lu ngeen bëgg liggey jox len télé nak bindé wi lepp lu ngeen len sopp jox len télé nak bindé wi lepp lu len sopp dalé ci jabar yi ak doom yi dalé ci jabar yi ak doom yi ak jégué ñaar yi ak jégué ñaar yi dëkkandoo yi ba ci jaamur ak dëkkandoo yi ba ci jaamur ña waye so topu yalla nak waye bo topu yalla gëmulo yalla gëmo yalla lo defal ci bindé fi lu mu rafet rafet dara ngelaw la rek lo defal bindé fi lu lo la rafet rafet ngelaw la rek yalla ñu yalla may jamm yalla ñu yalla may jamm yalla yalla def jamm ci suñu rew yalla yalla def jamm ci suñu rew yalla yalla def jamm ci suñu rew yalla yalla def jamm ci suñu rew yalla ñu yalla may nawata barke yalla ñu yalla may nawata barke yalla ñu yalla may nawata barke yalla ñu yalla may nawata barke yalla ñu yalla may ngobe fi rafet yalla ñu yalla may ngobe fi rafet ta def ci barke ta def ci barke barke rek am solo barke rek am solo lum nek ñu xam ko lum nek ñu xam lum nek ñu xam ko lum neewon ñu xam ko ngobe fi liñ bari bari bu ci yalla deful barke duñu jariñ dara ngobe fi lum bari bari bu ci yalla defut barke du jariñ dara lum neew neew su ci yalla defé barke ñepp lum neew neew bu ci yalla defé barke ñepp xati yalla ñu yalla may ngobé yu bari yu rafet yalla ñu yalla may ngobé yu rafet yu bari def ci barke ta def ci barke ta lepp lu sonné ta lepp lu sonné yalla ñu ko jariñoo yalla ñu ko jariñoo yalla ko suñu rew jariñoo yalla ko suñu rew jariñoo yalla ko suñu diina jariñoo yalla ko suñu diina jariñoo yalla yalla yëkëti diine l'islam yalla yalla yëkëti diine l'islam yalla yalla teral l'islam ak julit ñi yalla yalla teral l'islam ak julit ñi ak julit ñi yalla yalla dimbalé l'islam ak julit ñi yalla yalla dimbalé l'islam ak julit ñi yalla yalla xattali Baytul Maqdis Yalla yalla kaddul Baytul Maqdis Yalla ko yalla genn ci loxol non yalla Yalla ko yalla genn ci loxol non yalla Palestine yalla ko yalla delo julli ñi di Arab Palestine yalla ko yalla delo julli ñi kay Arab Sina yalla ko yalla delo julli ñi di Arab Sina yalla ko yalla delo julli ñi kay Arab Yalla yalla halak heferi bani Israel Yalla yalla halak hefere bani israël yalla yalla dam sen ngour yalla yalla dam sen ngour yo rabbi yalla yalla dam gep ngour gulen di dimbele yalla yalla dam gep ngour gulen di dimbele yalla yalla dam gep doole gulen di dimbele yalla yalla dam gep doole gulen di dimbele ya rabbi yalla ay bour deug deug ta mo man lu ne yalla def lolu yalla ay bour deug deug mo man lu ne yalla def lolu ya rabbi yalla ay yalla delo julli ni jeen yoonu deug wa yalla delo julli ni yalla delo julli ni ñaw ci yoonu alquran ak sunna ci yoonu alquran ak sunna fi yoonu nabi sallallahu alaihi wasallam te bay xaxani ñi faratu diko jele ci nonu diine yi te bay xaxani ñi faratu diko jele ci nonu diine yi rek leen delo gannaaw lool rek mo leen delo gannaaw dara mu leena jeme kanam lu may alquran rek dara mu leena jeme kanam lu may alquran rek walam ñi mengo ngir julli ni mbolam ñi mengo ngir julli ni yalla hawlo ci yoonu njub yalla la yalla hawlo ci yoonu njub japp ci téré yalla bi sunna ci yoonu mi japp ci téré yalla bi sunna ci yoonu tibi kon teranga ji dana del ci melna melon kon teranga bi dana del ci melna melon te l'islam te l'islam sa amé doole ba amé doole do nga dama yépp na ci jamm do nga dama yépp na ci jamm ndax mom diiné jamm la ndax mom diiné jamm la jamm ku nek la wax jamm ku nek la war jam mo ku nek la l'islam wax mom jam mo ku nek la l'islam wax nekon l'islam am doole yi luddul l'islam am legi su fekkon l'islam am doole yi luddul l'islam am legi kon ay bari jaar dina ci doom de kon ay bari yi jaar dina bi doom omar ibn khattab di hatte lolu amu ci adina de omar ibn khattab di hatte li amu ci adina omar ibn abdullah di hatte lolu amu ci omar ibn abdullah di hatte li amu yalla yalla delo ci deug yalla ñu yalla delo ci deug te jarign ci deug ta jarignu ci deug yekatiñu ci deug yekatiñu ci deug ya rabbi Omar ibn Khattab nané Omar ibn Khattab néna deug soufel ma ta néwna bu mahamé ta néwna nak bu mahamé mo gënal fenn yekatima ta néwna bu mahamé mo gën mo ma gënal fenn yekatima ta néwna bu mahamé yalla ñu delu ci deug ñun ñep yalla ñu delu ci deug ñun ñep yalla yekati yalla yalla yekati ak deug bu ñu yalla yekati yalla ñu yekati ak deug yalla ñu yalla dimbalé yalla ñu yalla dimbalé yalla yalla boole xol yi ñu Sénégal yalla yalla boole xol yi ñu Sénégal ñeen amé nosop Sénégal yalla yalla xéer ci yoonu njub ñaan nosop Sénégal yalla la yalla xéer ci yoonu njub yalla yalla xéer ci lay jëriñ Sénégal yalla la yalla xéer ci lay jëriñ Sénégal dimbalé leen ci té dimbalé leen ci yalla mën na lolu yalla nako def yalla mën na lolu yalla ko def dara jafé wu ko dara jafé wu ko mom yalla ñu ko koy ñaan ñong ko koy ñaan té ñepp na ngeen ko ñaan té yeen ñepp ñaan leen ko mboromi mboromi lepp luñu dajé ñaan ko yalla na leen ko lepp luñu dajé ñaan ko yalla da na leen ko defal rabbi li fini ñaan da na nangu borobbi li fini ñaan da na nangu ndax fini wacce fini jéxalé bor fa ko yonent bi wacc ndax fini jéxalé bor du fa ko yonent bi wacc fa buñ ko gisé buñ ko gisé bi ci dur rabbi fa yibur rabbi jéx rek la ñew buñ ko gisé bu bur du may jéx rek la ñew sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam dem faran fa ñu sax ndem sax salam fi yon ak ñun te ñoy andu it bu téré ak ñun bu téré ak ñun lepp lu ñaan suñu borom dañu ko may ci lepp lu ñaan suñu borom dañu ko may yalla ñu may mbolam li ñaan ak lu ñaan lu yalla ñu may mbolam li ñaan ak lu ñaanu yiwa dina wal akhira yiwa dina wal akhira may len ko may ko seen njabot may len ko may ko seen njabot ñu téwu ta and mu fe téw ñep ñu téwu te bëgg fe téw ñep yalla ñu yalla bolé ñom lepp lu ñu ci sedd yalla ñu yalla bolé ñom lepp lu ñu fi sedd kep bu ñu denk ñaan yalla ko yalla may walam lu ñu sét japp ko ko denk ñaan yalla ko yalla may lepp lu ñu sét gam ko nek yalla leen fekk ci ngir ma gëna baax gam ko ne yalla leen fekk ci min ma gëna baax allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam bay mu ne gam ko jeexna yewina leen ma ngi gëram service bi ñewon mi ngi gëram service bi ñewon wa radio senegal wa radio kola wa radio senegal wa radio kola fagnal nañ sen ciawarte ci liggey bi bay mu ne fagnal ngeen sen ciawarte ci liggey bi wel ngeen digale kilifa yeen fi yoni wel ngeen digale kilifa yeen fi yabalit yalla leen yalla wattu yalla leen yalla wattu te yekati sen daraja te yekati sen daraja jeriñ leen jeriñ leen bor leen ci ñi liggey senegal bor leen ci ñi liggey senegal may leen jamm aduna ara may leen jamm aduna jol akhira dana la ngi dox ci ñaan ci lo ci wa ci jara de la wonu ay yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla gën dal taxé len ci mal ngom sa carte d'identité ba nga ko la di cheikh ndaw ata ya bu ko nak mako te ala ni ta ko fu def ni ko la ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko ci ko